Het is middernacht, begin van dinsdag 8 juni. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De politie heeft maandenlang in talloze landen criminele organisaties kunnen afluisteren en volgen. Dat gebeurde via cryptotelefoons die de criminelen hadden gekocht van politieinformanten en undercover-agenten. Dat meldt de Telegraaf. De criminelen dachten dat ze versleutelde berichten naar elkaar konden sturen, maar de politie kon meelezen. Ook kon de politie de locatie van de telefoons volgen en stemvervormers op afstand uitzetten. De operatie heeft geleid tot honderden arrestaties in binnen- en buitenland. Demissionair minister Grapperhaus van Justitie ziet mogelijkheden om van veel meer daders DNA-materiaal op te slaan in een databank, een wens van de Tweede Kamer. Nu wordt DNA-materiaal pas afgenomen als iemand is veroordeeld, en dat gaat soms mis, bijvoorbeeld als veroordeelden al op vrije voeten zijn. Maar volgens de minister zou het DNA-materiaal ook in eerste instantie alleen bewaard kunnen worden en pas daadwerkelijk worden opgenomen in de databank als iemand is veroordeeld. De GGD in Nieuwegein heeft afgelopen avond met spoed honderden mensen een Janssen-vaccin gegeven. Door een stroomstoring waren de vaccins ontdooid en beperkt houdbaar, en daarom besloot de GGD om ze zo snel mogelijk weg te prikken, ook bij mensen zonder afspraak. Kort nadat dat bekend was geraakt, verzamelden zich lange rijen voor de priklocatie. Omdat er niet genoeg vaccins waren voor iedereen die wilde, werden uiteindelijk mensen weggestuurd. Oekraïne heeft een goede generale repetitie gehad voor het EK. Het land is komende zondag de eerste tegenstander van Oranje in Amsterdam en won afgelopen avond een oefenwedstrijd tegen Cyprus met 4-0. De Nederlandse hockeysters hebben in Amstelveen ook hun tweede EK-duel eenvoudig gewonnen. Oranje was met 7-1 te sterk voor Spanje. Spits Frederik Matla scoorde een hattrick. De laatste groepswedstrijd op het EK is woensdag tegen Schotland. Het weer geleidelijk verdwijnt de bewolking. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 11. Morgen overdag opnieuw een zonnige dag bij maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat zoekt een operaregisseur in de wildernis in Indonesië? En hoe vermeng je in hemelsnaam Puccini met oude Iraanse vertellingen? Miranda Lakerveld zit tegenover mij en haar missie in dit aardse bestaan is om een ontmoeting te organiseren van westerse operastukken met andere gezongen verhalen uit alle hoeken van de wereld en uit alle tradities van de wereld. Het Holland Festival is weer aan het beginnen en daar brengt zij komende week een voorstelling Ina Aya. Samen met een Indonesische componist, Nursalim Yadi Anugerah, maakte zij een opera die de mythische woudverhalen van Wagner's Ring combineert met vergelijkbare verhalen, maar dan uit de gemeenschap van de Kayan van Kalimantan. Omdat er in het Westen zo'n niet te stille behoefte aan palmolie bestaat, verdwijnt daar het bos in razend tempo. En dat is een misstand die in de voorstelling wordt verteld aan de hand van oude vertellingen. Miranda Lakerveld is de vrouw achter World Opera Lab en ze werd geboren in het jaar 1976. Welkom. Dankjewel. Wat is dit voor moment eigenlijk aan de vooravond van niet alleen een première op een belangrijk festival, maar ook zo'n beetje de eerste première na een heel jaar waarin er helemaal niets gebeurde op cultureel vlak? Woensdag gaan we in première. Dus ik kom met piepende banden uit de eerste doorloop in de zaal. Dat zijn hele chaotische tijden natuurlijk. Woensdag is première, morgen generale. Wij hebben gewoon doorgeproduceerd. Dus wij hebben voor al onze producties andere vormen gevonden. We zijn natuurlijk heel erg gewend om in hele rare situaties te werken. Waaronder Iran inderdaad. Dus ik heb het hele jaar doorgewerkt en steeds alternatieven verzonnen voor onze producties. Dus dit is wel een hele bijzondere productie. Natuurlijk heel bijzonder om op het Holland Festival te staan en heel bijzonder om toch onze collega's uit Indonesië hierheen te kunnen halen. Hoe gaat dat eigenlijk? Want zelfs een reis naar Frankrijk is een soort militaire operatie toch nog. Ja. Hoe is het dan om een heel gezelschap met instrumentarium uit Indonesië over te laten komen? Hoe werkt dat? Ja, dat gaat over heel veel schalen. Dus er zijn verschillende ministeries aan te pas gekomen. Fantastisch ondersteund door Fonds Podiumkunst. Dus er is een uitzondering voor kunstenaars om te kunnen reizen naar Nederland. Wij konden niet naar Indonesië. Dus normaal gesproken zou ik 2 keer 2 maanden in Kalimantan geweest zijn om onderzoek te doen. Dat kon nu niet. En we wilden deze voorstelling wel heel erg graag maken. Dus uiteindelijk was er dus een soort geitenpaadje dat we wel mensen hierheen konden halen met die uitzondering. Dus Fonds Podiumkunst heeft heel erg geholpen. Nou ja, met hotlines naar de Maréchaussee toen de mensen hierheen kwamen de eerste keer. En nou ja, een visum daar aanvragen gaat ook weer over allerlei lagen. Dus dan moet je soms om 6:00 opstaan om met een visumbureau in Indonesië te bellen. De ambassade helpt dan mee. En nou ja, er werd enorm veel, een enorme lange lijst van bedankjes in ons programmaboek. En enorm veel mensen die hebben meegeholpen en allemaal helpende handen. Vind je het leuk als het moeilijk wordt? Ja, blijkbaar vinden we. We hebben hier spieren voor. Ik heb mijn collega Jasper Berber, die zakelijk leider is. We hebben natuurlijk ook in Iran gewerkt. We hebben een heel orkest uit Iran hierheen gehaald. En we hebben een soort van lol daarin om dat voor elkaar te krijgen. Ik moet echt heel hard afkloppen, want tot nu toe lukken dit soort dingen altijd. En jullie hebben ook in Iran zelf gespeeld met een productie. Ja, wat eigenlijk technisch ook onmogelijk zou moeten zijn. Dus dat hebben we op een of andere manier wel voor elkaar gekregen. Soms weet ik ook niet hoe. Maar het gaat toch steeds over het goede verhaal uitleggen en steeds weer blijven bellen. Want problemen zijn meestal van bureaucratische aard. Dus als hier niet dingen waren gelukt, dan had het te maken gehad met dat de visumaanvraag in Indonesië bij een ander bureau terechtkomt die dan net niet de nieuwe reglementen kent. Die net in Nederland zijn doorgevoerd. Dus wij moesten steeds al die bureaus bellen en vertellen van nee, dit zijn de regels. Je kan daadwerkelijk met een brief van Fonds Podiumkunsten naar Nederland reizen. Dus we hebben dat 20 keer moeten uitleggen aan verschillende lagen in dat hele proces. Dus dat allemaal consequentie van de ingewikkelde methode die de jouwe is geworden, namelijk om dingen te vermengen, om het een wereldwijd genre te maken, die opera. Laten we eens helemaal teruggaan naar hoe het allemaal begonnen is en hoe je daar terecht bent gekomen. Hoe kan dat dit jouw ding is geworden? Misschien moeten we gewoon wel eens helemaal terug naar waar je wieg stond. Dan gaan we gewoon maar even deze kwestie helemaal uitzoeken. Deze kwestie gaan we helemaal uitzoeken. Ja, waar stond die wieg? Die wieg stond in Ondiep in Utrecht. Ondiep is een wijk van Utrecht. Nou ja, niet de villa-wijk van Utrecht, zou ik zeggen. Nee, dat is een pittige wijk. Wat is het voor wijk? Nou, het is interessant, dat heb ik pas later me gerealiseerd, dat ik ben geboren, tegenover ons was een bordeel en daarnaast was een heel groot slachthuis. Op de Amsterdamse Straatweg, dan kan je dat echt niet meer voorstellen, dat gewoon midden in een woonwijk gewoon een bordeel is. En daarnaast een enorm, als ik naar school liep, dan hoorde je gewoon de varkens gillen. Dus twee soorten vlees werden verkocht in precies, de wijk. Aan de overkant. Je weet natuurlijk niet anders als kind. Veel later heb ik me gerealiseerd dat een deel van Ondiep eigenlijk, dat was de Hooipoort. Dat was eigenlijk een soort, tussen de twee wereldoorlogen was dat een soort ghetto. Er werden mensen die zich niet konden aanpassen, werden daar gestopt. De asocialen, zoals dat heet. De asocialen, ja. Dat is, en het is eigenlijk, ik denk dat als het een ingewikkelde wijk is, dan is dat een systeemprobleem. Er zijn natuurlijk ook rellen geweest, ik denk iets van 10 jaar geleden. In dat soort wijken, ik heb ondertussen ik heb bijvoorbeeld ook in Sittard gewerkt en in Amsterdam-West. En dan zie je gewoon dat in dat soort eigenlijk al kwetsbare wijken, waar mensen al geen rek hebben, dat daar in de jaren 70, 80, dat daar de migrantengemeenschap ook kwamen wonen. En die kunnen dat eigenlijk helemaal niet zo goed bolwerken. Die willen dat wel graag, maar dat gaat helemaal niet zo goed. Dus is natuurlijk de wrijvingen van de samenleving komen terecht in wijken waar eigenlijk toch al niet zo voor de wind gaat. Dat is, en dat weet je, dat heb ik me pas veel later gerealiseerd. Gek genoeg toen ik in Sittard werkte, dat ik dacht, oh wacht eens even, zo werkt dat. Want ik zag in Sittard eigenlijk mensen die aan de ene kant heel in Ondiep wordt heel veel op populistische partijen gestemd. Dat zag ik in Sittard ook. En dan dacht ik, wacht eens even, dat het zijn ook mensen die heel hard hun best doen om Mo van de Hoek wel erbij te betrekken. Maar als het absorptie op is, dan gaat dat niet meer. Dus het was is een lastige wijk. En dat merkte je ook toen je klein was, die spanningen? Ja, maar wat ik vooral gemerkt heb, wat ik me vooral heel erg aan Ondiep, ik heb zo'n beeld, wij woonden dan zeg, nou ja, met dat bordeel en dat slachthuis. En dan achter ons huis was een soort van, in het blok was een soort speelplaats. En dat was totaal beton. En een soort van, nou, daar groeide niks. Dat was dan wel gemaakt om op te spelen. Maar dat is eigenlijk het beeld wat ik van Ondiep heb, dat helemaal geen cultuur had. Ook geen volkscultuur. En dat gun ik echt niemand. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste beeld wat ik daarvan heb. Dat er geen resonantie, de schoonheid of resonantie was. Ik vind beton ook wel een mooi beeld. Daar groeit niks. Ja, dat is ook dat was met de allerbeste bedoelingen naar neergelegd, dat beton. Maar er was geen cultuur. En ook voor mensen die met wie het wat beter ging. Het is niet zo dat het dan met die hele wijk niet goed gaat. Het gaat ook met mensen wel beter. En dat was ook niet de meest dramatische periode. Want het was ook nog in een tijd dat wij, weet je wel, dat er mogelijkheden waren. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik in een tijd ben opgegroeid dat je kon studeren en dat je 2 studies kon doen. Dus jij bent eigenlijk een klimmer, zou je dan kunnen zeggen? Ja, ja. Maar waren je ouders dat ook? Waren die bezig aan een opmars in het bestaan maatschappelijk? Ja, dus dat was ook. Dus dat blijft ook heel erg dubbel. Nou, de een is het redelijk goed gelukt en de ander was aan het klimmen en die is weer helemaal teruggevallen. Dus zie je ook dat dat dubbel is en dat dat lastig is. Dat klimmen is echt heel erg lastig. Dat wordt wel eens onderschat dat uit een sociale klasse klimmen heel moeilijk is. Op welke manier klommen ze? Wat deden je ouders? Mijn moeder had een eigen zaak. En die is later in woningstoffering. En mijn vader werkte eerst als putjeschepper bij de PTT. Maar die is helemaal opgeklommen tot account manager. En heel goed met pensioen gegaan. Dus die heeft behoorlijk geklommen. En ze zijn niet meer bij elkaar, hè, je ouders? Nee. Hoe oud was je toen ze gingen scheiden? 14. Oh, dus echt vol in je puberteit ook nog? Ja. Ja, dat klopt. En wie van de ouders was degene die de koppelduikel maakte in het klimmen? Want je zei net van één is ook weer een beetje. En toen maakte hij een soort koppeltje duikel gebaarde bij. Oh ja. Wie was dat? Dat was mijn moeder. Ik had haar gisteren aan de telefoon. Toen dacht ik, misschien moet ik haar even vragen of ik dit soort dingen mag bepraten op de radio. Dat was mijn moeder. Dus die zaak is failliet gegaan. En nou ja, daarna zijn er ook alle problemen die je voorstelt bij zo'n wijk ook in ons gezin langsgekomen. Drugscriminaliteit, drank, ja. De zelfkant. Ja. Het ging echt slecht dus. Ja, dus dat is eigenlijk, nou ja, dat daarin zie je ook gewoon dat we hebben ook een periode gehad dat er heel veel geld was en dat ik in een duurste olie liep en aan de andere kant een paar jaar later al die dingen die je voorstelt bij Ondiep. En tegelijkertijd ging ik naar een fantastische middelbare school in Overvecht. Ook een lastige wijk, maar dat was zo'n gemengde school. Iedereen had dingen thuis. Dat was eigenlijk helemaal niet iets voor je om je over te schamen of je buitengesloten om te voelen. Er waren ook helemaal geen dominante groepen. Dat mengde gewoon heel erg goed. En dat was een hele fijne school. Heel inspirerende mensen allemaal. Dus dat was er ook. Wat voor invloed heeft dat op jou gehad? Om je ouders te zien stijgen en vallen en koppeltje duikelen en om al die problemen in het gezin mee te maken? Oh, dat is een... Ik ben niet materialistisch. Want je hebt gezien, het kan komen, het kan gaan. Ja, ik ben totaal niet materialistisch en daar trek ik me dus weinig van aan. Wat ik heb, trek ik me niet zoveel van aan. Dus ik kan, denk ik, dingen in mijn leven doen. Omdat ik me niet zo veel aantrek van wat er zou moeten. En ik denk, we hebben allemaal in ons gezin wel heel hard gewerkt om het ook weer goed te krijgen. Dus dat is ook om de banden te blijven vasthouden. Dus dat heeft ook invloed dat je dingen wel kan helen. Ik blijf heel hard werken. Dus dat is, ik heb niet het gevoel van, ik kan nu even lekker rustig gaan zitten, een jaartje of 5. Nee, er is altijd een soort onrust van, het kan misgaan. En vooral zo rond mijn 40ste was het wel van, nou ja, het kan wel heel erg onderuit gaan glijden. Ergens. Dus je hebt eigenlijk als maker, als kunstenaar altijd wel het gevoel gehad, ik zit hier niet zomaar, ik moet het bewijzen. Ja. Ja, ik heb altijd als mensen het over de regisseur hebben, dan heb ik altijd nog de neiging om achter me te kijken. Over wie hebben ze het? Wie is de regisseur hier eigenlijk? Ja. Hoe kan maar het? Ik zal niet de enige zijn die dat heeft. Ik denk dat alle kunstenaars dat allemaal een beetje hebben. Ja, want er zit een zaal vol en die hebben allemaal een kaartje gekocht. En die zitten daar, nou ja, allereerst in een soort gunnende toestand. Anders heb je geen kaartje gekocht. Ik denk, ik wil ook een leuke avond. Ja. Maar als je het verpest, komen ze niet meer terug. Dus, ja. Dus in die zin is dat wel een terechte angst natuurlijk. Maar hoe kan het echt dat jij de kunst in bent gegaan als je opgroeide tussen het beton waar geen cultuur was? Ja, dat zijn al een heleboel kleine schakels. Net een leraar op school die zei, je moet in de medezeggenschapsraad komen zitten. En dat ik dacht, oh, dat vind ik leuk, me tegen dingen aan bemoeien. En net een andere leraar die dan zich heel veel literatuurinterpretatie deed. En dat wij wel kunstgeschiedenis op school hadden. Dus dat was er dan wel. En dat vond ik fantastisch, symbolen interpreteren. En die klik dan net maken en dan net een goede opleiding gevonden. Dus het was een soort opeenstapeling van schakels. Iemand die me een plaat van Tchaikovsky gaf, die ik helemaal grijs heb gedraaid een jaar lang. Ja, alleen maar Tchaikovsky geluisterd, eerste vioolconcert. Nou, is toch mooi? Ja. Ja, en dat, nou ja, dan de goede opleiding gevonden met management over voor management en cultuur en daar een hele goede muziekleraar, waardoor ik dat muzikale wel grote liefde voor muziek en en vooral voor klassieke muziek. Dus als je een jaar alleen maar naar Tchaikovsky kan luisteren, dan. Want als je het zo zegt, een opleiding management en cultuur, dat klinkt helemaal niet als een leuke opleiding. Als je het zo zegt, klinkt het als een beetje saaiige opleiding. Het was geen goede opleiding, want dat was in Holland. De hogeschool in Holland. Hogeschool Holland was het toen nog. Maar ik was heel jong en ik had geen idee. En het was eigenlijk heel goed voor mij, want wij kregen over de hele linie al die cultuurvakken, allemaal inleidingen. En ik kon, en beleid. En dus het was een heel brede opleiding. En dat heb ik, ik was 21 toen ik klaar was. En toen kon ik doen wat ik echt wilde gaan doen. Tenminste, maar dat wist ik niet toen ik 17 was. Dus dat ik regisseur wilde worden, dat kwam pas later. Ja, en als ik het. Maar ja, dat kan je natuurlijk ook nooit zeggen. Als ik dan nu zou weten wat er voor mogelijkheden waren. Want als regisseur moet je eigenlijk naar Duitsland of naar Engeland. En dan kan je echt. En ik heb theaterwetenschap gestudeerd. En ben gewoon in het theater ingedoken en dingen gaan knutselen met mijn medestudenten. Dus misschien was er wel een snellere route geweest. Maar nou ja, zo is het gegaan. En het heeft je de klassieke muziek aangereikt. Wat natuurlijk een groot goed is. Ja, zeker. En ook best wel snel hele moderne muziek. Dus dat wel grappig. En was je toen ook al meteen helemaal opera-fanaat? Ben je eigenlijk een volledig opera-fanaat? Nee. Nee? Nou, niet per se. Ik hou heel erg van muziek en ik denk dat vormgegeven moet worden in beeld. Om het ook, zeg maar, om het niet toegankelijker te maken, maar om die drempels naar beneden te krijgen. Want soms, ik hoor dingen in muziek die je erbij moet vertellen, bij wijze van spreken. Van, oh ja, dit betekent dit en dit betekent dat. Dus als je dat dacht, in het begin dacht ik, nou, als je dat dan vorm kan geven voor een publiek, dan kunnen er veel meer mensen naar komen kijken. Of dan is het veel toegankelijker. Dus dat is mijn motivatie om regisseur te willen worden. En ik zie iets in opera wat universeel is. Ik wil niet zeggen dat ik alles wat in de westerse operatraditie gebeurt altijd even goed vind of altijd even interessant vind. Dat is niet per se altijd zo. Of dat is niet het eerste waar ik zelf naar zou. En wat is dat universele dat je in opera ziet? Nou, er was een moment, er was een moment dat ik regieassistent was, een hele grote productie. En toen had ik zo'n heel gek moment dat ik ineens dacht, ja, maar zeg maar waar ik vandaan kom, dat hoort hier. Die mensen zitten hier niet in de zaal. Dat is toch eigenlijk heel erg gek. En ik ken ook best wel opera's dat als je mensen uit de buurt waar jij vandaan komt of uit menig andere buurt daar zonder enige voorkennis in de zaal zou zetten, zouden ze het ook niet begrijpen, vermoedelijk. Als je echt zo'n hedendaagse opera neemt, nou ja, dan kan je niet zomaar inhaken, denk ik. Nee, nou ja, dat is eigenlijk een hele aparte discussie. Want er is natuurlijk ook iets gebeurd in ons discours van theater maken en nieuwe muziek maken, waardoor dat veel verder afgedreven is van wat het was, denk ik. Ik denk, serieus, eigenlijk is het heel simpel. Ik denk dat toen mensen uit hun grot zijn gerold, ooit, duizenden jaren geleden, miljoenen jaren geleden, dat ze niet eerst gepraat hebben. Ze hebben eerst klanken voortgebracht, dus de muziek zal er eerder geweest zijn. En toen zijn ze naar de sterren en naar de maan en naar de gewassen gaan kijken. En toen hebben ze eerst mythologische verhalen verteld. We zijn eerst gaan zingen en toen gaan praten. Ja, ik heb loop misschien een beetje vooruit, maar ik heb heel veel onderzoek gedaan naar muziekdrama over de hele wereld. En dat bestaat overal. En dat komt voor gesproken toneel. Dat is dat alle vormen van uitvoerende kunst, dat was ooit allemaal één. Dus gedanste, gezongen in mythologische verhalen. En dat houdt altijd samen met een bepaalde vorm van spiritualiteit of religie. Dus dat is, het is ook in Europa is de opera eigenlijk ontstaan uit rituelen voor Dionysos. Of eigenlijk het theater is ontstaan voor rituelen Dionysos, maar dat werd helemaal gezongen. En opera is eigenlijk een poging om dat Griekse theater, wat dus gezongen was, wat dus in feite ook opera was, om dat her te creëren. Dus wat jij doet, contact zoeken met andere culturen, dat is eigenlijk niet zo raar, want het is allemaal dezelfde bron. Een bron die diep menselijk is en vele generaties teruggaat. Dat zou je, dat denk ik wel. Of misschien dezelfde bron, maar in ieder geval kan je dat op hetzelfde continuum zien. Waarin het Westen natuurlijk het heel klassiek, en dat het geschreven is door één persoon. En bijvoorbeeld de Tibetaanse opera meer oraal overgeleverd is en meer gedragen wordt door verschillende gemeenschappen. Dus dat neemt verschillende vormen aan. Maar ik zie dat wel als een continuum. En dan is het logischer om te zeggen, hey, wat hebben we gemeen? Veel mythes komen in veel verschillende culturen voor. Dus die kan je aan elkaar verknopen. En dan krijg je heel interessante inzichten in wat er speelt in gemeenschappen. En wat er bij ons speelt. En waarom we een bepaalde mythe heel belangrijk maken. En een bepaald deel daaruit heel belangrijk maken. En een ander deel niet. Zo. Veel van die verhalen lijken op elkaar. Ja. Maar je zei net ook van ja, op een gegeven moment zat ik ergens als assistent-regisseur en dacht, dit heeft niets meer te maken met de plek waar ik vandaan kom. Ja. Dus bijna een soort gevoel van afgedreven zijn van je oorsprong of zo. Kom je eigenlijk wel eens terug in Ondiep? Nee. Nee. Omdat je er niks te zoeken hebt of kom je er liever niet? Nee, dat moet nog een keertje atoond worden, zeg maar. Maar ja, het is ook heel erg veranderd. Ik heb nog wel contact met mijn klasgenoten op Facebook en zo. Dus dat volg ik allemaal wel een beetje. Maar en mijn familie woont er ook niet meer. Dus ik heb er aan niks meer te zoeken. En ik vind het ook wel, ik vind het wel pittig om naar die straatweg, die Amsterdamse straatweg op te rijden. Maar het komt nog wel, ik moet er natuurlijk wel een keertje een voorstelling maken. Maar het voelt niet prettig als je daar nu binnen zou rijden? Nee, voelt ook wel een beetje gek, omdat je dan gewoon zo lang weg bent en dan is er ook heel veel tijd tussen komen te zitten. Dus het is, ja. En ik voel mezelf ook heel anders. Dus dat. Maar grappig dat je daar gemengde gevoelens bij hebt, want je zou ook het gevoel kunnen hebben, blij dat ik weg ben, blij waar ik nu ben en ik kijk niet om, ik keer niet terug. Dat is ook prima, toch? Waarom moeten mensen terugkeren? Nou, omdat ik woon nu in Amsterdam-West en daar maak ik ook voorstellingen. En ik hou me heel erg bezig met dit soort systemische problemen. Daar probeer ik toch op te reflecteren mijn werk. Dus waarom zou ik dan net die wijk overslaan? Ja, dat zou het logisch zijn dat je dat. En dus, er is natuurlijk altijd iets. Wie ben jij om deze voorstelling in deze wijk te maken? Dus nou ja, ik zou het aangewezen persoon zijn om een voorstelling in Ondiep te maken. Dan kan eindelijk niemand zeggen, wat kom jij hier doen? Dan kan ja, je zeggen, nou, hier zullen er nog steeds mensen zijn, want die zeggen dan, je bent 20 jaar weg geweest, wat kom jij hier alsnog weer doen? Dus dat. Maar die wijk is ook, dat is enorm. Dat slachthuis is nu een winkelcentrum en Jap Jum zit er niet meer. Het is allemaal anders. Ja, dat is natuurlijk. Was dat een soort keerpunt? Dat je dacht, goh, ik zit hier nu in de wereld van de opera. Een wereld die vaak een associatie met chique cultuur en hoge cultuur en snobisme oproept. Dat je dacht, ja, dit zit eigenlijk niet helemaal goed. Ik doe eigenlijk niet wat ik moet doen. Nou, ik denk dat ik verliefd ben geworden op de opera, omdat ik zag iets in een zanger die een mythologisch verhaal vertelt en daarin transformeert. Ik zag daar een heel grote kracht in. En een wat ook andere mensen zou kunnen transformeren. Iets heiligs. En ik begreep ineens niet meer waar dat dan voor was. Dus ik heb me op dat moment heb ik me meteen 2 dagen daarna gemeld om in de K-buurt in de Bijlmer vrijwilligerswerk te gaan doen. Dat heb ik twee jaar gedaan, 1 keer per week. Wat deed je daar dan? Dat was echt een hele treurige plek. Dat was een inloop voor ongedocumenteerden met HIV. En ik kookte dan met een hele lieve Eritrese man. Wij kookten dan voor een, zeg maar, wij kookten in het huis waar een aantal mensen woonden. En dan, wij kookten dan voor een inloop. En ik weet nog dat dan werd de goedkoopste kip gekocht en die moesten wij dan schoonmaken. Dus stonden we gewoon een uur lang hele vieze, vette randjes van alle kip af te halen. En dan hele hete pepers te snijden. Dus dan had ik altijd hele verbrande handen van de superhete pepers. Daar heb ik toen een voorstelling gemaakt. Dat was een totale flop, want dan kwam niemand naar kijken. Maar waarom was dat nodig om vrijwilligerswerk te doen? Was het een soort loutering zoeken of had je schuldgevoel? Wat was ja, aan de hand? Denk ik, ja. Ja, uiteindelijk denk ik dat wel. Ook om schuldgevoel waarvoor? Waarover? Dat ik me niet met dat, ja, kunst om de kunst. Dat voelt als een soort luxe die niet nodig is. Er zijn genoeg kunstenaars op deze wereld. En om het contact te houden met de maatschappij. Misschien ja, als je het in deze lijn wil trekken met waar ik vandaan kom. Wat raar eigenlijk, want kunst is toch heel fundamenteel. Is toch net zo fundamenteel als kip? Ja, en ik heb toch heel erg, dat zal wat te maken hebben met waar ik vandaan kom. Ik heb heel erg sterk de behoefte om het over de maatschappij te hebben met mijn werk. En als ik daar vandaan drijf, dan voelt gaat het ook niet goed. Heb ik ook meteen zalen die woedend. Dus mijn werk moet gewoon relevant zijn en moet ergens over gaan. En moet ook echt stevig in de modder staan. Dat je echt iets doet. En ook wat toegankelijk zijn. Dat zou ik er ook wel over willen zeggen, over wat jij maakt. Ja. Als we terug kunnen naar die niet-westerse vorm van muziekdrama. Dat zijn vaak oraal overgeleverde stukken. Dat houdt in dat er heel veel stemmen van heel veel mensen, zeg maar, die verhalen steeds overdraagt. Komt er steeds nieuwe ervaring in zo'n stuk, in zo'n verhaal verweven. Als ik ermee ga werken, dan komen die verhalen, dan ga je als het ware al die stemmen weer horen, als ik het goed doe. Wat vroeg je nou? Ik ben even de draad kwijt. Nou, ik vroeg eigenlijk niks. We zaten gewoon te mijmeren over wat opera is en wat kunst is. En over wat toegankelijk is. Maar jij toegankelijk, dat vroeg je. Jij plaatst het heel erg in een traditie die spiritueel is of een manier van verhalen vertellen of je cultuur overdragen aan anderen. Nee, ik ging in op wat je vroeg over toegankelijkheid. En wij hebben zo'n idee van volks, dat is smartlappen maar orale literatuur die mensen die bijvoorbeeld niet kunnen lezen en schrijven uit hun hoofd kennen. Er zit zoveel gelaagdheid in die op een andere manier gecompliceerd is. Dus ik wilde eigenlijk het onderscheid maken tussen toegankelijk en zeg maar dat hoeft niet te betekenen dat het plat. Maar ik hecht wel aan kleurrijk en contact in een voorstelling. En toch wel vaak hoopvol einde. Niet grimmige, gedeconstrueerde, zwarte toestanden, kleur. Ik ga een stuk draaien. Het heeft te maken met een voorstelling die jij hebt gemaakt. Je hebt Turandot in een Iraanse traditie weten te plaatsen van Puccini. En daar zit een hele bekende aria in, die vooral heel beroemd is in de uitvoering van Pavarotti zelf. En wat ik prachtig vind aan Pavarotti, sommige opera-liefhebbers die voelen zich er ineens boven verheven. Want die heeft natuurlijk stadionconcerten gedaan. Ja. En is natuurlijk te beroemd geworden. En die vinden dan Pavarotti ineens plat of zoiets. Terwijl het een fantastische zanger is, ja, zeker. Natuurlijk. Ja. Maar dit is precies dat break-even point waar opera, de hoge cultuur, de smartlab raakt. Ja. Waar de Dappermarkt en Amsterdam-Zuid elkaar moeiteloos kunnen vinden. Ja. En deze aria die stamt uit Turandot in de oorspronkelijke versie. Ja. En laten we daar eens naar gaan luisteren. Ja. Pavarotti zong Puccini en Miranda Lakerveld die maakte van Turandot van Puccini een Iraanse versie. En die had dan ook een Parsi naam. Turandot, geloof ik, was de naam. We begonnen met de voorstelling waar we straks nog iets meer over gaan vertellen. Die op het Holland Festival op het toneel gaat brengen. Met Indonesische muzikanten samen. Ook weer een ontmoeting tussen tradities. We begonnen het gesprek al vrij snel over jouw eigen oorsprong en waar je wieg stond en je groeide op in Ondiep. Aan de overkant een bordeel en daarnaast een slachthuis. En verder een wijk van beton, een wijk zonder cultuur, een kwetsbare wijk waar heel veel immigranten kwamen in een tijd. En het was niet vanzelfsprekend dat dat goed ging. Mensen hadden al moeilijkheden. Je ouders die waren wel in opmars. Je vader die schopte het van putje schepper naar account manager. Nou, dan heb je het gemaakt. En je moeder die heeft het ook gered, al had ze het moeilijk. Veel problemen na de echtscheiding. Problemen die je als 14-jarige meekreeg. Maar je zat op een fijne school waar iedereen wel problemen had. En daardoor voelde je je daar thuis. En geleidelijk aan waren er veel mensen die jouw cultuur wisten aan te reiken in je bestaan. Je ging een niet heel zinnige opleiding doen voor cultuur en management aan de Hogeschool in Holland. Een diploma dat vast nog wel ergens aan de muur hangt. Maar dan met spinnenwebben eroverheen. Maar het heeft je wel op het pad van de klassieke muziek gebracht. En zo werd je uiteindelijk opera-regisseur. Al heb je nog altijd een gevoel dat het niet helemaal gepast is. En als iemand zegt de regisseur, dan kijk je achter je. Wie is hier eigenlijk de regisseur? Hoor ik hier wel te zijn? Mag ik hier wel zijn? Ook op een manier dat je schuldgevoel had. In de zin dat je op een gegeven moment dacht, ik moet hiernaast andere nuttige dingen gaan doen. Vrijwilligerswerk. En toen ging je voor mensen die en geen papieren en HIV hadden. Een ongeluk om nooit alleen. Kip maken. Niet de chicste kip met vette randjes. En dan nog eens de pittige pepertjes eroverheen. Slecht voor je handen. Maar dat deed je omdat je toch dacht dat dat nut moest hebben. En dat dat kennelijk nuttiger is dan het maken van muziek en cultuur en opera. En we hebben het gehad over het vermengen van tradities. Omdat we overal in de wereld diezelfde gezongen traditie hebben. Je zei mensen waren al eerder aan het zingen dan aan het praten. Het is een natuurlijke manier van communiceren. Van spiritualiteit onderhouden. Van je tradities doorgeven. En daar komt de opera ook vandaan. Van het aanbidden van de god Dionysus in de Griekse samenleving. Dan nu de vraag. Hoe breng je Turandot naar Iran? Sterker nog, Turandot komt uit het Persische Rijk. Was dat er eerder? Ja. Dat is, wat er gebeurt door dat onderzoek en door steeds anders naar dat opera-repertoire te kijken. Want dat gebeurt. Ik vermeng opera-stukken met andere tradities. En ik werkte al met componisten Aftab Dervishin. Die zei, en ik had al een keer eerder geprobeerd om een voorstelling in Iran te maken. Want ik had ook veel onderzoek in Iran gedaan. Dus ik wist wel al wat er kon in Iran. Het is een heel interessante culturele gemeenschap. Dus toen zij op een gegeven moment zei, ik wil een opera in Iran maken, wat dus verboden is. Dus dat of nou ja, het op een, kan het je straks wel uitleggen, maar het is op een bepaalde manier verboden. En dat legt nu eens uit, waarom is dat verboden? Nou, vrouwen mogen niet zingen. Oh ja. En dus wordt daarmee eigenlijk opera de facto verboden. En dat was eigenlijk taboe. Er zijn de laatste jaren wel wat. Dus voordat wij onze opera maakten, waren er al twee pogingen geweest. In Hansel en Gretel, een korte voorstelling. En een My Fair Lady. Dat is nu wel een heel bloeiende musical cultuur. Maar wij waren denk ik de derde opera na de revolutie van 1967. 79. Het is laat. Ja, maakt niet uit. Maar goed, het is een lange tijd in ieder geval. Maar goed, Aftab die zei, ik wil het proberen. We gaan een opera maken. Zij had geen idee waar het dan over moest gaan. En ik kwam al vrij snel uit bij Nizami. Dat is een dichter uit de middeleeuwen. 12e eeuw. Die uit wat nu Azerbeidzjan is. Dus dat was toen het Persisch Rijk. En kwam toen vrij snel uit bij de dochter van Turan. Een van zijn verhalen uit de Zeven Schoonheden. De Zeven Prinsessen. Haftpekar. Prachtig. Een prachtig werk. En daarin vertellen zeven prinsessen zeven verhalen. Dat heeft het is een Soefie-poëzie. Dus Turandot betekent eigenlijk dochter van Turan. En Turan was een rijk, een rijk binnen het Persische Rijk. Dus dat is later, dat is vrij vroeg naar Europa gereisd, dat verhaal. Dus het was in de Commedia dell'arte traditie was dat al een toneelstuk. En later naar Frankrijk en naar Duitsland. Het heeft heel veel vertalingen gehad in Europa. Maar ja, ze konden natuurlijk niet zo specifiek Turan, wat nu ergens bij Afghanistan ligt. Daar hebben ze China van gemaakt. Dus de Turandot werd Turandot, een gemene Chinese koningin, een prinses. En als je het helemaal terugwerkt, dus we hebben het verhaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet met die oorspronkelijke tekst, of in dialoog met die oorspronkelijke tekst. Dus het is eigenlijk heel, heel logisch om dat zo te doen. Klinkt als een heidens karwei om die opera uit elkaar te plukken en weer in elkaar te zetten en dan die mythe er doorheen te vervlechten en dan ook al die muzikale tradities daarbij te betrekken. Ja, nee, dat is gewoon heel leuk om te doen. Dat is het leuke. Nou ja, je mag dus de hele dag naar Puccini luisteren. Dat is heel erg fijn. Ja, dat is feest. Ja, dat is ontzettend feest. Het is een extra feest om dat dan in Iran te doen. Omdat er een soort van, je krijgt daar toch een soort schone oren van om in een ander land naar je eigen culturele traditie te luisteren. Dat is echt heel fijn. En het past ook wel een beetje bij de Iraniërs. Altijd een beetje een grapje maken. Altijd energiek en uitbundig. En dan, zoals Pavarotti het net zong, dat past ook wel in die cultuur eigenlijk. Puccini en Iran, dat kan ik wel een beetje rijmen, denk ik. Ja, nou, het is vooral, ik weet niet of het per se Puccini is, maar het is, dit is gewoon een hele levende, fantastische cultureel veld. Er wordt keihard gewerkt en er wordt fantastisch theater gemaakt. Dus er was gewoon een heel leuk orkest, jonge mensen en een theatergezelschap wat met traditionele muziek werkte. Vrouwen allemaal. Dus dat die wel zongen, maar dan zongen ze met elkaar. En dat mag dan weer net wel, soms wel, soms niet. Fantastische videoontwerper die nu ook voor Ina Aya het ontwerp heeft gemaakt, of nu aan het maken is. Hij is volgens mij nu nog aan het renderen. Dus er is daar ook gewoon, je kan daar ook gewoon goed werken. En het inderdaad, de grond, het is niet van beton. Die grond is diep en rijk. En je steekt je hand erin en dat komt maar. Die poëzie is rijk. Ja, dat is een beetje cliché. Ja, nou ja, het is een cliché, maar je stapt in een taxi en dat gaat over Hafez. Dus dat is. En weet je, op de muurschilderingen van Attar, de Conference of the Birds. Wat het allemaal prachtige vertellingen zijn. Dus het is heel gelaagd en iedereen kent dat gewoon. Dus daar kun je het gewoon over hebben. Komen mensen geen roos aan je verkopen? Hè? Mensen komen Hafez-gedichten aan je verkopen. Waar je dan kan je dan voor 10 cent een Hafez-gedicht kopen. En dat moet dan vertellen hoe het met je gaat de komende maand. Dat is een soort horoscoop. Dus dat is, ja. Het is een heel andere. Ja, we moeten het natuurlijk ook niet te veel romantiseren, maar het is voor mij een hele, het is ook in de dialoog heel inspirerende cultuur. Je gaat normaal gesproken, als er geen pandemie is, ga jij een paar weken per jaar ergens naartoe en dat is meteen een soort onderzoek voor jou. Hoe gaat dat? Meestal maanden. Want je was in Indonesië bijvoorbeeld ook voor een soort dansopleiding. Toen dit verhaal op je pad kwam. Ja. Nou, ik doe onderzoek naar niet-westerse muziekdrama-tradities. Dus ik heb ook wel eens een hele zomer Japanse no gestudeerd in Kyoto. En dan heb ik 6 weken heen en weer gelopen met een Japanse meester, no-meester. Want je moet daar eerst leren lopen. Dus dat je loopt een paar weken loop je dan heen en weer. Fantastisch, maar ook Tazië en Iran. Dus dat moet je echt zoeken. Dat ligt niet voor het oprapen. Ik heb zo'n cursus in Kyoto of mijn Balinese dansdrama. Dat was een beetje een makkelijke. Dat was niet echt onderzoek. Dat was gewoon boeken en gaan. Maar er zijn ook plekken. Ik ben in Guatemala geweest. Dat is echt, ja, nou ja, dus kijken waar je de mensen kan vinden die daar. Je weet dan dat er bepaalde traditie bestaat in dat dorp. Of je weet in welke periode van het jaar dat zich afspeelt. Guatemala, daar ben ik gewoon naartoe gegaan. En dan, ja, waar is de maskermaker? En dan via de maskermaker bij de familie die dan dat dansdrama zeg maar onderhoudt. En van generatie op generatie doorgeeft. Ik weet niet of ik dat nu nog zo zou doen. Want het ligt tegenwoordig heel gevoelig met culturele toe-eigening en cultural appropriation. Dat je dus niet zomaar in andermans cultuur mag gaan zitten graven. Nee, dat is daar word je voor gecanceld. Nou, het is een heel interessant onderwerp. Ik had het gisteren nog aan de hand. Want een antropoloog die zich niet heel erg verdiept had in wat we allemaal gedaan hadden met Ina Aya was op Facebook aan het schrijven dat het cultural appropriation was. Het is echt heel jammer. Er moet absoluut over gepraat worden, want dat gebeurt echt. Dus dat is maar het is ook wel heel jammer dat vormen van culturele dialoog daar ook heel snel onder geschaard worden. Want het gaat om de ontmoeting, niet om het zomaar te pakken. Nou, ik ben me er heel bewust van. Dus ik heb een methodiek ontwikkeld en een soort ook. Voor mij gaat het over agency. Dus zeg maar dat je mensen het recht geeft om, of de mensen de plek geeft om vanuit hun eigen positie of vanuit hun eigen cultuur, vanuit een rol, zeg maar iets te willen of niet te willen. Of materiaal in te brengen in een voorstelling. Het gesprek aan te gaan. Ik heb een ijzeren regel dat als we met een. Nou ja, dat die regel is eigenlijk niet zo ijzer. Maar dat als we met een bepaalde cultuur werken, dat degene over wiens cultuur of probleem het gaat ook in het proces betrokken moet zijn. Dat als we bepaalde muziek zingen, dat altijd door degene wordt gezongen uit die, dus dat iedereen zijn eigen cultuur vertegenwoordigt. En die mogen ook altijd zeggen, nou, dit wat je nu wil, dat kan gewoon niet. Ik wil niet zo zitten, want dan lijkt het net of ik zit te bidden. Dan zoeken we naar een andere oplossing. Dat is natuurlijk niet zwart-wit, want daar zitten natuurlijk ook nog allerlei grijsgebieden in. Want ik vraag die mensen. En ik heb blond haar en blauwe ogen. Toch kan je ook zeggen, andersom, van het is juist mooi als je tot een soort versmelting van culturen kan komen. Of een ontmoeting. En volgens mij hoort het ook bij de cultuurgeschiedenis en zeker bij muziek. Dat mensen constant dingen van elkaar jatten, overnemen. Zich laten inspireren. Alle kanten op. Zeker. Dat is juist het mooie aan muziek, dat een melodietje is zo gejat. Ja, nou ja, en maar dat ik nogmaals, het moet echt over gesproken worden, want het gebeurt. En ik heb opera's gezien over vluchtelingen waar niet één vluchteling bij betrokken was. En problematieken waar niemand die zeg maar in die situatie leeft een stem in heeft gehad. En dan het niet goed representeren. Dat moet gewoon niet mogen. Dus dat is echt iets waarover gesproken moet worden. Ik zie het zelf als een glijdende schaal. Ik zit er soms ook. Ja, ik moet echt opletten dat ik niet. Ik moet heel goed opletten dat ik niet ga. Als ik mezelf makkelijker maak. Het is heel erg lastig om het helemaal goed te doen. Het is best moeilijk ook natuurlijk. Want voor mij hoeft Carmen niet per se door zigeuners gezongen te worden of zo. Nee, maar je zou toch ook niet kunnen voorstellen dat je nu nog een Carmen zou schrijven. In deze als tijd. Fransman, ja. Zonder je echt te verdiepen in andermans cultuur. In de Roma-cultuur bijvoorbeeld. Zonder ja. Roma's. Dat zou toch dat. Nee, dat zou niet meer kunnen. Misschien is het ook wel jammer. Dat moet je ook niet willen, denk ik. Het is dat. En ik zou geen Carmen zomaar willen doen. Nee. Dat is een prachtige opera. Ja. Ja. Ja, ik zie het nut er echt niet van in om het dan. Ik zou hem helemaal uit. Sowieso, het is prachtig open, maar zeer problematisch. Ik hou er wel erg van, maar een hele goede vriendin van mij die gaat het nu bij Opera Span gaan zingen. Dus dat is, vind ik heel erg leuk. Dat is een Mexicaanse, dat vind ik heel erg leuk. Itzel Medesico. Dus en ik denk dat een hele gave voorstelling wordt. Omdat ook het vrouwbeeld best problematisch vindt eigenlijk. Dus dat, maar dat gaat meestal samen. Er zitten in die zin heel veel problemen in, maar ja, vooruit. Dat is, maar dan moet. En representatie is zo belangrijk. Dus en dat is altijd ingewikkeld. Ik roep bij elke productie meerdere keren in een productieproces, waarom moet dat zo nodig, al die culturele dialoog? Omdat het altijd is, het is verschrikkelijk ingewikkeld. Dus zeg maar echt goed, zeg maar representatie in je team van of... Want het gaat natuurlijk ook niet alleen maar over cultuur. Het gaat ook over klassenverschillen of weet je, welk privilege heb je gehad in je leven. En dat je daar echt mee confronteert. Dus ik kan wel een voorstelling ergens over maken. Maar dan komt op een gegeven moment iemand terug die zegt... ja, het is helemaal niet wat je denkt. Het is dat en dat. Ja, dan moet je toch door een proces heen wat lastig is. Dat gaat niet vanzelf. En daar ontstaat nieuwe ruimte. Maar dat is altijd ingewikkeld. En, ja, dat is precies wat je net zei. Soms heel vermoeiend. Een voorstelling maken over vluchtelingen zonder er ooit een gesproken te hebben... of zonder dat er iemand aan meewerkt. Ja. Dat gaat makkelijk mis. In dit geval gaat het over palmolie. En de problemen die dat oplevert. Namelijk razendsnelle bomenkappen in heel veel gebieden in de wereld. Die daar eigenlijk helemaal niet zoveel van profiteren ook nog eens. Ja. Een grote misstand, ook voor de natuur en ook voor de lokale bevolking. Hoe kwam dat verhaal op jouw pad? Nou, dit is eigenlijk, om even terug te grijpen op het vorige onderwerp... dit is eigenlijk een heel goed voorbeeld waar ik in een grijs gebied kom. Want ik zou hier heel graag veel meer onderzoek naar gedaan hebben willen hebben... maar ik kon niet vanwege COVID. Je kon er niet naartoe? Ik kon er niet naartoe, dus ik ben nooit in Kalimantan geweest. Dus ik heb het niet met mijn eigen ogen gezien. Ik zou daar normaal gesproken nooit aan begonnen zijn. Waren het niet dat Jadi heel erg goed onderzoek heeft gedaan. Heel goed. De componist, Jadi, die is zelf niet Kayan... maar die heeft er heel erg veel onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk hebben we een soort manier gevonden... En dat heeft iets heel bijzonders opgeleverd. Namelijk dat een van de leiders van de Kayan-gemeenschap... meezingt in de voorstelling als verteller... zingende verteller. En een van de vrouwelijke religieus leiders, een van de laatste, Marta Haran, die zingt ook mee in de voorstelling. Dus daardoor hebben we een... Die heb ik vrijdag gezien bij de repetitie. Ja, zeker. Dus dat Vrisna Virginia, die de hoofdrol zingt, die heeft ook ontzettend veel onderzoek gedaan naar deze cultuur. Ze komen allemaal van Kalimantan, dus het is... Het is absoluut niet, hoe zeg je dat? Het is absoluut terechtvaardig. En op deze manier hebben we er wel een goede dialoog van gemaakt. Maar idealiter zou ik dan veel langer naar willen zijn. En een cast, zeg maar, vinden met jonge mensen uit deze cultuur. Meer. Want dit gaat om een bevolkingsgroep waarvan de leefomgeving vernietigd wordt. Ja. Om palmolie. Ja. Het is de Kayan wonen op verschillende plekken in Borneo. Dus een deel in het Indonesische deel, Kalimantan. En ook in het Maleisische deel. En het is een heel bijzondere... hoe zeg je dat? Nou, zij hebben in ieder geval een epos van duizenden pagina's. De Taknalawe. Die in de jaren 80-90 is opgeschreven. Zo laat in de avond heb ik mijn data niet helemaal op orde. Nou ja, maakt niet uit. Maar dat is opgeschreven door een pastor Ding. En vertaald door een antropoloog Amerikaanse Stephanie Morgan. Dus daardoor is dat die hele tekst beschikbaar. Dus dat is eigenlijk uniek, want dat is oraal erfgoed. Dus dat is uniek dat zij dat hebben opgeschreven. Want het verdwijnt ook met rassenscheden. Dus dat... en ja, die ik toevallig ontmoette in Yogyakarta, die heeft dus heel veel met Kayan-gemeenschap gewerkt. Dus, en ik was al langere tijd bezig. Ik werk dus al meestal met dezelfde methodiek. En dat gaat altijd over het vergelijken van mythologie. En ik was al langere tijd bezig met dat als je mythes uit verschillende culturen met elkaar vergelijkt, dan staat er een soort heel interessant spanningsveld waar je heel veel van kan leren over wat er om ons heen gebeurt. En dat... Zoals Wagner ook allemaal bosmythen heeft gebruikt, of bosvertellingen. Die ring der Nibelungen, dat gaat natuurlijk ook heel erg over het woud en de natuur, ja. De natuur en de oerkrachten. Nou ja, dat is, wat een heel goed voorbeeld is, Inaya is een soort Erda die in de ring voorkomt, maar in de ring is Erda die slaapt onder de boom, de levensboom. En die komt af en toe Wotan dan wel waarschuwen, maar die grijpt helemaal niet in. En hij verkracht haar ook en daar doet ze dan verder niks aan. Ik ben dol op Erda hoor trouwens, maar dat is een slapende figuur. En Inaya, die is woest, dat is een woedende figuur. Die gaat heel erg over grenzen. Als je over haar grens heen gaat, dan hangt ze je op in haar boom. Zoals dat met Wotan gebeurt in onze voorstelling. Dus dat is een heel fierce figuur. Dus dat geeft meteen weer hoe wij de natuur zien. En ik had al een tijd dat ik dacht, ik wil Erda laten reflecteren op wat er gebeurt in de wereld en ook wat onze rol in het Westen is en hoe we daarop over kunnen nadenken met elkaar. Hoe wij leven met de natuur en met andere culturen. Nou ja, het probleem speelt zich daar af. Wij zijn er wel, complicit. Unilever heeft de palmolie voor groot gebruik uitgevonden. En in de voorstelling loopt een soort tijdlijn. Je ziet hoe hard het loopt. Dat nieuwe gebruik van palmolie en dat enorm grote gebruik van palmolie is sinds de late jaren 90. Dus dat is ontzettend snel gegaan. Dus nou, de volgende persoon die een leuk idee heeft over een nieuwe soort planten, misschien niet doen. Dus we zijn hierbij betrokken. Maar je voelt helemaal niet wat het daar doet. En hoe moeten we daar nu een gesprek over hebben? En hoe moeten we daarover nadenken? En het is ongelooflijk complex, want je verzint hier iets. Palmolie is een goed idee. Vervolgens zit het in alles. En nu is dat zo'n beetje, in heel Azië is dat een eerste levensbehoefte geworden. Dus hoe ga je dat in godsnaam weer terugdraaien? En nu gaan er wel bepaalde dingen de goede kant op. Het oerbos mag niet meer gekapt worden op Kalimantan. Maar er gaan ook weer, dat levert ook weer op dat er veel meer illegale kap komt. En dus het is zo'n ongelooflijke clusterfuck. En er moet mondiaal dialoog over gevoerd worden. En dat is niet zo makkelijk. Er zitten, net zo met zo'n visumaanvraag zitten er allerlei lagen. Het zit gewoon muurvast. Er zijn mensen van Borneo hebben weinig toegang en niet makkelijk een stem in alle boardrooms. Daar kan je dus weer de cultural appropriation en de agency, die zijn niet vaak onderdeel van de dialoog. Dus ik denk dat dat belangrijk is en eigenlijk zo ongelooflijk logisch. Om met hun een gesprek te voeren. En nu moet het wel echt gezegd worden dat de meeste systemen waarin we bijvoorbeeld kunst maken helemaal niet gericht zijn op dat soort samenwerkingen. Ik denk dat wij een van de weinige gezelschappen zijn die een echte samenwerking heeft met een gezelschap ander land überhaupt. Maar dat was zo bijzonder dat je die aria's van Wagner kan combineren met die Indonesische muziek, met dat instrumentarium. Het zijn vaak instrumenten met relatief weinig tonen. 5 tonen, geloof ik, 4 tonen. Ja. Dat je daar toch zoveel mee kan doen. En dat die zangers ook in beide tradities kunnen zingen. Moeiteloos kunnen schakelen tussen de Indonesische gezang en gewoon opera. Ja. Op vol volume. Ja. En dan die verhalen mengen. Ik vond het heel bijzonder om dat te zien. Dat werkt, dat kan. Ja. Dat twee muzikale tradities elkaar echt kunnen ontmoeten terwijl ze mijlenver uit elkaar liggen. Ja, nu is het wel zo dat Friesna is een heel bijzondere zangeres. Ze heeft 1 keer in een soort van operaproject van Yadi gezongen. Maar dit is haar eerste volledige opera. Maar ze heeft al haar tanden daar ongelooflijk in gezet. Ze is 2 weken geleden aangekomen. Ze heeft in 2 weken de hele regie met mij gemaakt. Dus geen ervaring met regisseurs, maar het is echt fantastisch om te zien. Dus er zijn echt veel klassieke zangers over de hele wereld die geen systeem om zitten. Er is geen infrastructuur. Dus wat moeten ze met zichzelf? Het is ook niet zo dat ik vind overal wel zangers. Dus die zijn er gewoon. En dan kunnen mensen een klassiek of een leraar gehad of. Ja, die hebben dan wel een link met hun cultuur. Of bijvoorbeeld Friesna met de Kayan-cultuur. Dus die kan, dat is ook geen gegeven, die kan schakelen. Maar dat is ook niet heel makkelijk vocaal gezien. Dus dat is ook niet altijd. Maar ik vind het wel heel leuk om traditionele muziek als opera te laten klinken en vice versa. Dus het in elkaar over te laten gaan. Want Rolf Daus, die bijvoorbeeld Wotan zingt, die zingt puur opera. En eigenlijk Bernadette Astari, die Larambuco zingt, die doet ook fantastisch. Die is voornamelijk opera, maar die, Die is gewoon vrij in haar creativiteit. Dus die schakelt. Dus die gaat gewoon mee. Dus ik zoek de zangers of de mensen met wie ik werk op hoe ze uit hun ogen kijken. En of het traditionele zangers zijn of operazangers. Als ik zie dat ze. Dat ze vrij in hun creativiteit kunnen bewegen, dan kan dat mengen. Dan denk je dat gaat het lukken? Ja. Ja, dat is ja, dat gaat er denk ik toch. Nieuwsgierige mensen. Nou, dat kan je wel zien of iemand nieuwsgierig is of niet. Nou, Bernadette is dat bijvoorbeeld heel erg. Of Artsy Sayam, die is een danser die Lawet danst in de voorstelling. Geweldig. Heerlijk mens die in 2 weken de bewegingstaal van de Kayan heeft aangeleerd op Skype met Oejoep. En dat gewoon helemaal eigen maakt. En daar hebben we samen een heel choreografie gemaakt op basis van die bewegingstaal. Het is volgens mij niet zo. Het is niet zo moeilijk. Je moet erin gaan staan, je moet het willen. Je moet die problemen ook aan willen gaan. Met een soort van frisse gezelligheid. En dan heb je ineens Wagner in de tropen. Ja, nou ja, ja. En dan een heleboel bureaucratie. Nee, zeg maar, creatief gezien, het is allemaal heel rijk materiaal. Dus je trekt iets open en dan blijft maar stromen. Die verhalen zijn prachtig, die symbolen zijn prachtig. De patronen van de Kayan zijn prachtig. De link, er zijn zoveel overeenkomsten. Dus het is allemaal enorm. Als we het goede verhaal vinden, dan is het enorm vruchtbaar gebied. Woensdag te zien. Het Holland Festival is begonnen. En Miranda Lakenveld, dank je wel dat je langs wilde komen. En ik wens je heel veel succes met de voorstelling Ine Aya. Dank je wel. Dank je wel. Het was me genoegen. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Dan met Henny Huisman. Goeienacht. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.